To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 29 maja, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Handy. Nowe nagranie w Trójce. Prawie 4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. No, jaki by on nie był, pochmurny, deszczowy czy chłodny, nawet ranek, ale później deszczowo, burzowo, gradowo nawet, to jednak ciepło. Witamy Państwa. Czwartek, 29 dzień maja przed nami. Słońce obudziło się ponad pół godziny temu. No tak zgodnie z kartką z kalendarza, bo na razie sygnałów o tych pierwszych promieniach słonecznych ani widu, ani słychu. Nie liczymy Tokio, nie liczymy Wellington w Nowej Zelandii, nie liczymy także pozostałych odległych zakątków. Gdzie tam niektórzy z Państwa już w porze popołudniowej, czy prawie że popołudniowo-wieczornej. My zaczynamy nowy dzień. Słońce będzie wspólnie z nami jeszcze przez prawie 16 godzin. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 8 godzin, a dziś imieniny Magdaleny, Teodozji, Bogusława i Maksyma. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i takie przypomnienie byśmy pamiętali być może gdzieś w codziennej gonitwie o solenizantach i jubilatach. Może warto się zatrzymać, ale ku temu także ma służyć to właśnie wyręczanie Państwa w zaglądaniu do kalendarza, przypominanie, cóż to za dzień i jakie imieniny. Tak czy inaczej, wszystkiego dobrego, a z nowych nagrań perfekcyjnie, w dodatku z listy przebojów Trójki, mówiłem, że pierwsza dziesiątka, no trzeba było powiedzieć, że pierwsza piątka, to byłoby trafione zatopione z siódmego na piąte, ostatnio perfekt, nowe nagranie, wszystko ma swój czas. Gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Osiem i pół po piątej. Niezaskakująca prognoza pogody, bo dziś znów pochmurno-deszczowo, a od Podkarpacia i Lubelszczyzny przez Małopolskę po Górny Śląsk możliwe burze z gradem. Wiatr północny i północno-wschodni, słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. Ciśnienie policyjne, jak mawia Maruder, Maruder. A temperatura? O, tu pan synoptyk może zaskoczyć, bo zazwyczaj jest to szczegółowo rozpisane. Dziś jakoś tak rozpisane, no, na północy od 11 do 15, w centrum i na południu 16, 17 brak danych, 18 brak danych, 19 stopni na Podkarpaciu. Swoją drogą ciekawe, czy jest możliwa taka sytuacja, że w centrum i na południu 16, 17, 18 nie ma takiej temperatury miejscowości, gdzie byłaby taka temperatura właśnie, a 19 na Podkarpaciu. No i swoją drogą też, gdzie to Podkarpacie się zaczyna, gdzie kończy, to też swoją... No, że już pana synoptyka nie ciśnijmy już i tak, przecież dodatkowo te chmury, deszcz i wszyscy zdaje się narzekają. A może są tacy, którzy nie narzekają na taki obrót, a nie inny pogodowy wiosny właśnie. właśnie wiosny, tej pochmurnej, deszczowej. Zachęcam przy tej okazji do porannej korespondencji, do tychże wynurzeń, ale nie w takich ogólnikach, że optymistycznie, radośnie i z uśmiechem, a może jednak są powody do tego, by cieszyć się. Pewnie brać wędkarskę, by nie rzec rybacka się cieszy z takiego obrotu sprawy. No to przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A co tam na morzu? Kołysą nas zachodni wiatr, brzeg gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł, sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął do czorta. Nie daje rzucało nami w górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął czorta. Nie daje łajbie żadnych szans. Przedziwne czasem sny się ma. 10 Kalibo Forta, 10 Kalibo Forta, 10 Kalibo Forta. To na morzu. 3 korony. 13 minut po godzinie 5 zaglądamy do kalendarza. Święto żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także cywilów, którzy pełnili służbę poza krajem. To Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Święto przypada właśnie dziś. Obchodzimy je od 2012 roku, a celem tego dnia jest uwrażliwienie nas, społeczeństwa, na problemy weteranów i ich rodzin, szczególnie tych, którzy zostali ranni w czasie pełnienia służby. Dzień Weterana jest obchodzony razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Honoruje tych, którzy służyli w Afganistanie, w Iraku, także w Macedonii. To osoby, które wysłane przez nasze państwo przynajmniej 2 miesiące uczestniczyły w misji wojskowej, pokojowej czy stabilizacyjnej. Mogą to być żołnierze, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, także strażacy, ratownicy i lekarze. Pewnie dziś o tym też będziemy mówić. Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. 13,5 minuty po godzinie 5. Tylu ludzi wokół, a nikt cię kochać nie chce. Już nie cieszy ciebie świat. Lepszy święty spokój, więc zamykasz serce. I zranione zmieniasz w głaz. Skąd ja to znam? Śpiewałam przecież, że ja jestem kamieniem, lecz kiedyś się zmienię. choć teraz jestem jak skała. Życia pustyni tkwie, bo kocham, bo kocham. Nie już kropla dzisiaj nie drąży mnie. Gdy miłości się boisz, nie chcesz jej już więcej. Masz wokoło pustkę, która echem tobie gra. Ile kochasz, tyle jesteś wart. Choć człowieka jeszcze widzisz w swoim lustrze. Jesteś martwy tak jak głaz. Pytasz skąd wiem. Śpiewałam przecież, że się zmienię, choć teraz jestem jak skała samotna. Na życie pusty mnie, bo kocham. Ja już kropla minut po godzinie 5. Ważna informacja dla tych wszystkich uczulonych alergików. No właśnie, zła wiadomość dla mieszkańców szczególnie dużych miast. Nie dość, że za mało w nich zieleni, to jeszcze duża część drzew i krzewów silnie uczula. Z badań naukowców Łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy wynika, że w dużych miastach występuje ponad 10% takich roślin. Z uwagi na to, że te rośliny mogą produkować duże ilości pyłków, to dla osób z uczuleniami i sezonową alergią na pyłki to może powodować istotny problem. Na przykład rośliny dwupienne mają to do siebie, że oddzielnie rosną egzemplarze męskie i oddzielnie żeńskie i te ostatnie nie produkują w ogóle pyłków, tak na przykład jest u topoli. No wiemy, ta topola, szczególnie wiosną, jeśli będziemy sadzić tylko egzemplarze żeńskie, to nie będzie pyłków i będzie spokój, komentują naukowcy. W miastach więcej uczulującej zieleni. Także warto wziąć to pod uwagę, szczególnie wiosną, kiedy wydaje nam się, że to może akurat przeziębienie, może jakieś niedomaganie, a to okazuje się, że może być jakieś uczulenie czy alergia. Warto także i to wziąć pod uwagę. 19 minut po godzinie 5, za pół godziny majowo trójliterowo, ale z tego cyklu, właściwie poza cyklem, mocniejsze KSU. Wiara sporem jest. jest wiary sens. KSU 22 minuty po piątej, zaglądamy do prasy. Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega przed nadużyciami przy rozliczaniu ruchomego czasu pracy. Złe przepisy o czasie pracy. Więcej o tym dziennik Gazeta Prawna. Aż 50 tysięcy anonimów trafiło w zeszłym roku do urzędów skarbowych. Informuje Rzeczpospolita, najczęściej donoszą kto? Sąsiedzi i rodzina o donosach do skarbówki, na rodzinę i sąsiadów w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Przedsiębiorcy są przeciwni uchwalonej niedawno ustawie o prawach konsumentów. Przewiduje ona m.in., że sprzedawca będzie musiał zwrócić pieniądze za zakupione urządzenia, jeśli w ciągu 2 lat od zakupu popsuje się ono więcej niż raz. Przedsiębiorcy przeciwko tej ustawie i o tym Puls Biznesu. Metro o tym, że publiczne uczelnie w całym kraju zaczęły rekrutację na studia, o maturzystów będą walczyć do lipca, ponieważ jest ich coraz mniej, prześcigają się w sposobach, by zainteresować swoją ofertą. O tej sprawie więcej dzisiejsze Metro i jeszcze Gazeta Polska Codziennie o tym, że tradycją dla Szwedów stało się wypożyczanie na lato zwierząt z gospodarstw. Od przeszło dekady w Szwecji działają gospodarstwa, które oferują zwierzęta do wynajęcia i to podobno doskonały sprawdzian, czy jesteśmy w stanie opiekować się danym zwierzęciem w dłuższej perspektywie. Dzieci opiekują się najchętniej królikami, a emeryci kurami i kaczkami. W niektórych miejscach są nawet listy oczekujących i rezerwacje na wynajęcie zwierzęcia. Koniec świata. O tej sprawie dziś Gazeta Polska Codziennie. Za godzinę, już nawet niecałą godzinę, pierwsze strony gazet, później także prasa zagraniczna i komentarze z publicystów i autorów tekstów. To w porannej audycji po godzinie 6 polecamy i zapraszamy. A za chwilę kalendarium również to muzyczne, ale wcześniej nowe nagranie w Trójce. Można zrobić głośniej, bo to on bardzo ładnie śpiewa. To Jake Buck. Johnny deals a bitter blow on the side, thinks that he's invincible, pays a fine. Janie walks the streets alone, she was fine, but she got kicked out of her home in hard times. The messed up kids are on the corner with no money. Marcin dopytuje, a droga ta sprawa pożyczenia takiego królika? No akurat jeśli chodzi o królika, to mamy takie dane z gazety. W przeliczeniu na polskie złoto około 30 zł za dzień, 400 za miesiąc. Czuwaj. 27 minut po godzinie 5 sięgamy do kalendarium, także tego muzycznego i przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia. 222 lata temu zakończyły się obrady Sejmu Czteroletniego Wielkiego, podczas których uchwalono m.in. Konstytucję 3 maja. 61 lat temu Sir Edmund Hillary wraz z Sherpą Tenzingiem Norgajem jako pierwsi w historii zdobyli najwyższy szczyt ziemi – Mount Everest, rok 1953. 60 lat temu w Warszawie utworzono Studencki Teatr Satyryków, a 47 lat temu papież Paweł VI mianował 27 kardynałów, wśród nich arcybiskupa Karola Wojtyłę. 19 lat temu zmarł Archibald Russell, brytyjski projektant ponaddźwiękowego samolotu Concorde. A z muzycznego trójkowego kalendarium wielkie wydarzenie i oczywiście okrągła rocznica i my z chęcią sięgamy do takich właśnie okrągłych, tym bardziej, że trójeczka z przodu. Równo 30 lat temu ukazał się piąty z kolei album Tiny Turner Private Dancer i z tego właśnie krążka. Mam nadzieję, że Państwo zrobią głośniej. Tina Turner. You must understand. The touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Muzycznym trójkowym kalendarium. Minęła 5:30, czas na prognozę pogody. Dziś pochmurno i deszczowo, od Podkarpacia i Lubelszczyzny przez Małopolskę po Górny Śląsk możliwe burze z gradem, wiatr słaby i umiarkowany nad samym morzem oraz w rejonach burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. Temperatura, no chłodniej, tak jak zapowiadali synoptycy, nocą w ciągu najbliższych nocy do 10 stopni, no i w dzień ma być na północy od 11 do 15, w centrum i na południu 16, najwyższa temperatura lokalnie na Podkarpaciu. Tam dziś do 19 stopni. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You're multilingual business friend. Packed the bags and fled. lipstick on Mayfair. The mirror on reflection has climbed back upon the wall. For the floor she found is sanded, and the ceiling was too tall. Your trousers town clock in the market square stands waiting for the hour when its hands they both turn backwards and our meeting will devour both themselves. Signposts cease to sign. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your homework, 'cause your overcoat is too long. Prokhor Harum w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś Gary Brooker, muzyk, pianista, wokalista formacji, kończy 69 lat. No to my także pozostałym najlepsze życzenia. Pamiętamy, że dziś Magdaleny, Teodozji, Bogusława i Maksyma. Wszystkiego dobrego. Słońce obudziło się. Tak, w kartce z kalendarza się obudziło się ponad godzinę temu. Zajdzie przed 21, a przed nami czwartek, 29 dzień maja. W muzycznym trójkowym kalendarium kolejna data i myślę okazja do tego, by zrobić się zdecydowanie głośniej, szczególnie ci, którzy byli na ostatnim koncercie. No to króciutkim wstępem pamiętamy, że w czerwcu 2008 roku zespół Toto, bo o nim mowa, zakończył swą działalność, ale w lutym 2010 zespół ogłosił, że wznawia działalność na krótki czas. Zespół postanowił ruszyć w trasę koncertową po Europie dedykowaną ciężko choremu Mike'owi Porcaro. No i od tego czasu zespół właściwie w różnym składzie wraca co rok na krótką trasę koncertową. Mike Porcaro, basista formacji, kończy 59 lat i jemu to właśnie dziś także w budziku to niezwykłe nagranie dedykujemy. Najpierw oklaski, a później, no wiadomo, robimy głośniej. Można poczuć się jak na koncercie. Troszeczkę wyprzedzamy rzeczywistość, bo ostatnio wczoraj, przedwczoraj państwo byli na koncercie tuż po godzinie 6.30, no to może po 5.30 rozpoczniemy sezon koncertowy. Nawiązując do tradycji porannego, zapraszamy. Kto może robi głośniej? 5.37. You say you care. It's not in the way you Właśnie na koncertach najbardziej lubię te momenty, kiedy to już tak już tak wisi na włosku, tak jak to ostatnio dobre 40 sekund. To koncertowo z Polski właśnie. I to zaskakujące, że muzycy rozumieją się bez słów, to po pierwsze, a po drugie, no nawet jeśli tam sobie kiwną, mrugną, że teraz właśnie ostatnie uderzenie, to jeszcze wiemy, że to nie ostatnie. I jeszcze. I tak właśnie chciałoby się jeszcze wyżej na liście przebojów trójki. Ostatnio jako nowość na 22. Zachęcam Państwa do głosowania, bo przecież no, druga dziesiątka i to koncertowe z Polski może być zdecydowanie lepiej w 1687 notowaniu listy przebojów. To już jutro wieczorem. Polecamy i zachęcamy. Po pierwsze do zagłosowania, a po drugie do słuchania. 18 minut pozostało do godziny 6 i jeszcze jedna data w muzycznym trójkowym kalendarium i urodziny też okrągłe 47, które obchodzi dziś Noel Gallagher, kiedyś z Oasis. Na dźwięku i Oasis w muzycznym trójkowym kalendarium. No miałem tego nie czytać, bo to kilka chwil temu przyszło, ale jednak po i Procol Harum i po Toto, a tym bardziej po Oasis to jak najbardziej pasuje, bo tapicerz, tak napisane, tapicerz Łukasz o tym, że dziś jakoś taki muzyczny gulasz drobiowy, panie Budziku, ale teraz było ognia. No to bardzo się cieszę z takiego obrotu sprawy. Gulasz drobiowy, no może się przyjmie w radiu takie właśnie sformułowanie, że to takie, no nie, flaki z olejem to nie, ale to też sprawne, ale jakoś może bardziej. Jak wygląda praca dziennikarza radiowego? To państwo mogli ostatnio zobaczyć oczywiście podczas Dnia Otwartego w Trójce, ale w ogóle na innych stanowiskach również, nie tylko w Trójce, ale w całym polskim radiu. No to jak wygląda ta praca, będzie można zobaczyć, ale nie tylko zobaczyć, też usłyszeć i doświadczyć to w najbliższą sobotę, pojutrze na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tam odbędzie się 18. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tej największej plenerowej imprezie naukowej w Europie aż 12 stanowisk zajmą redakcję Polskiego Radia. A na stoiskach naszych Polskiego Radia będzie można zobaczyć między innymi, ile centymetrów ma jedna sekunda nagrania. Będzie można się wcielić w radiowego serwisanta, reportera czy montażystę. A tegorocznym tematem przewodnim jest czas. Czynnik dla radia bardzo ważny. A sekunda w radiu to tyle. A sekunda ciszy to nieskończoność, prawda? Tak by się wydawało. Za chwilę majowo trójliterowo, ale jeszcze wcześniej na specjalne życzenie sięgamy po ostatnie notowanie listy przebojów. A na szczycie Artur Rojek. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Każdy dźwięk. chwilką Zoe, ściana dźwięku, a gdy patrzymy na poranne Witaj Zmiano, to widzimy ściana deszczu i to za oknami na Myśliwieckiej. Za 8 minut 6, czas na majowo, trzyliterowo. Mówiłem, że najprostsze rozwiązania są najlepsze. Państwo się domyślali, kombinowali. Cóż to dziś i jutro na zakończenie z mocnym akcentem. Najprościej jak może być. A, B, C. ABC i asfaltowe łąki już prawie na zakończenie naszego majowego cyklu. Ciąg dalszy jutro. Jak mówiłem, najprostsze rozwiązania są najlepsze i najłatwiej było wpaść na ABC i to zostawiliśmy sobie na koniec. Asfaltowe łąki. Dziś w budziku już prawie na do usłyszenia. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranna audycja. My pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze, także to muzyczne spotkanie, ale przede wszystkim za poranną korespondencję. Ciąg dalszy pewnie po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy bardzo. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, dobrego. A niech będzie, zaklinamy te chmury i deszcz, burze z gradem słonecznego dnia, życzymy tak czy inaczej. Na rozgrzewkę, na dzień dobry, na do usłyszenia, nowe Kasabian. Dobrego dnia, do jutra. go, go.